وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.